अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 57 प्रसिद्ध श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हमको कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए काम करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने के सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार काम करे कि उसके सारे नित्य काम कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करते रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां या साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि यह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करते हैं वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मरना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की या एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि यह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। ये श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है भगवद गीता में और सर्वोत्तम उपदेश। परंतु वास्तव में इस उपदेश किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबका स्वाभाविक धर्म है कृष्ण भक्ति करना। अपने आप से सब जीवात्मा का कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को नमस्कार करना, कृष्ण की आराधना करना। तो इस उपदेश कहने का प्रयोजन है क्योंकि हम सब पतित जीव हैं जो कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण को नमस्कार नहीं करते, वो पतित जीव है। और इस भौतिक जगत में सब पतित है। हम इस भौतिक जगत में आया किस लिए? कृष्ण बहिमुख होया भोगवंश करे निकटस्थ माया थारे जपटिया धरे। हम जो जीव है, ममाय वंश जीवलोक जीव भूत सनातन है, हम जीव कृष्ण का अंश है, कृष्ण पूर्ण है, वे ही भगवान है। और हम जीव आत्मा है, अति तुच्छ है, कृष्ण की तुच्छ अंश है। तो और हमारा स्वभाव है कृष्ण सेवा करने के लिए, वो जीव का स्वाभाविक धर्म है। तो कृष्ण की सेवा करना वो प्रवृत्ति वो सेवन मुक्त कहते हैं, जो उत्साही है कृष्ण सेवा करने के लिए वो व्यक्ति सेवन मुक्त बोलते हैं। और सेवन मुक्त भावना का विपरीत है बहिर्मुख। हम कृष्ण की सेवा के लिए तैयार नहीं है, परंतु जीव का स्वभाव ही जीवित है, हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। जीव का स्वभाव है कि सदैव कुछ ना कुछ करते हैं, और सब कर्म बंद करना संभव नहीं है, एक क्षण के लिए भी हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। सोते के समय भी, स्वप्ने में, हम मानसिक स्तर पर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और सोते के समय हम श्वास लेते हैं। तो इस प्रकार हम सदैव कुछ ना कुछ करते हैं। तो यदि हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं, हम कृष्ण बहिमुख होते हैं। तो कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंश करे, क्या होते हैं? हमें सेवक होना चाहिए, हम सेवक हैं, वो हमारा मूल स्वभाव है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब जीव का मूल स्वभाव है कि वो कृष्ण का दास। भोगवंश करे, हा तो सेवा, हम सेवक है क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सेविया है, वे भगवान है, और वे यथार्थ पात्र है सब जीवों की सेवा ग्रहण करने के लिए। जितने भी जीव हो, कितने जीव हो, असंख्य असंख्य जीव है, और भगवान कृष्ण असीम है, वे असंख्य जीवों की सेवा पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो हम असीम नहीं है, हम बहुत ही सीमित है, इसलिए हमारा मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। और यदि हम करते हैं, हम सुखी रहते हैं। तो कृष्ण सेविया है, और सब सेवा उनके लिए होना चाहिए। तो हम यदि कृष्ण बहिर्मुखी होते हैं, हम राजी नहीं होते कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो हम बहिर्मुख, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और हम प्रयास करते हैं आपन को भोगी या सेविया बनाना, कि सब कुछ जो विश्व में है और सब व्यक्ति जो है, सब जीव जो है, मुझको सेवा करना चाहिए। ये आसुरिक स्वभाव है। ईश्वरो हम अहम भोगी, ईश्वर कौन? कृष्ण। भोगी कौन? कृष्ण। परंतु हम जब कृष्ण को भूलते हैं कि और हम भूलते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तब हम प्रयास करते हैं नकली भगवान हों। और इस प्रकार कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंचक हो, हम प्रयास करते हैं जड़ इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना, जो वास्तव में संभव नहीं है। हमारे सब इंद्रियों हैं और ये सब इंद्रियों भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है ऋषिकेश, इसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। भक्ति की एक परिभाषा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। सब भौतिक उपाधियों से मुक्त होने की अवस्था में और स्वीकार करने की श्री कृष्ण भगवान है, वही सेव्य है। निर्मल हृदय से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में हमारे सब इंद्रियों लगाना, वो ही भक्ति बोलते। यथा देखना, यदि हम भगवान का सुंदर राम मूर्ति या पार्थार्थी का मूर्ति देखते हैं, वो अंकों का यथार्थ प्रयोग है। और यदि हम वो क्या है मेरा फर्ज, वो मूवी है ना मेरा फर्ज, ऐसे मूवी देखते जाते हैं, वो अंकों का आयतार्थ प्रयोग है। भगवान का सुंदर रूप दर्शन करने से भक्ति होते हैं और मूवी देखने से भुक्ति अथवा भौतिक भोग विलास होते हैं। भक्ति से हम सुखी होते, भौतिक भोग विलास से हम अनेक अनेक प्रकार का दुख मिलते हैं। तो कृष्ण परिमुख हो या भोगवंचक करे निकटस्था माया तारे जपटिया धरे। और हम जब प्रयास करते हैं भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप उनको ईश्वर और भोगी बनाना, तब ही माया हमको खींचते। तो ये हमारी अवस्था है। वास्तव में हमको इस उपदेश देने का प्रयोजन नहीं होना चाहता। आपने आप से हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके नमस्कार करने चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब बद्ध जीवों को कहते हैं जिससे उनका परम कल्याण हो सकता। और एक्चुअली ये श्लोक तो केवल पुण्यशाली लोगों को कहना चाहिए। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, द्वो भूतो सागे लोके इसमें दैव असुर एवच। दो प्रकार के व्यक्ति है जगत में, एक है देव और दूसरा है असुर। तो दोनों पतित, दोनों भौतिक जगत में गिर गए हैं, पतित हो गया है कृष्ण को भूलने से, कृष्ण की अपेक्षा से, उपेक्षा से। परंतु कुछ लोग हैं जो इस पतित अवस्था में भी प्रयास करते हैं अच्छा होना, पुण्यशाली होना। और कुछ लोग हैं जो पूर्ण असुर है। माया अप्रतिज्ञान असुरम भावम आश्रित जो पूर्ण असुर है। तो ऐसे असुर संकल्प किया है न ते न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपद्ये गृह प्रतानम अदांत गो भी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्म चर्मदानम। जो सख्त असुर है उन्होंने संकल्प किया है कि हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम कृष्ण चैतन्यमय नहीं होंगे, हम मनमना भगवत भक्त इस वचन को हम कभी भी पालन नहीं करेंगे, हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे और उसका फल होगा नरक जाना। ठीक है, हम नरक जाएंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम वैकुंठ जाएंगे एक शर्त है तो वैकुंठपति विष्णु को भगाने के पश्चात हम वैकुंठ जाएंगे, हम आपन को भगवान बनेंगे। ये उनकी भगवान है कि आपन को भगवान बना चाहते। तो इस प्रकार वे हर जन्म में जन्म जन्मांतर प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के द्वारा, इंद्रिय सुख के द्वारा जगत की भोगी हो, लेकिन पुनः पुनश्चार बनाना तुच्छ सुख जो इंद्रियों जरा इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं उसके भोगने से कुछ भी नहीं मिलता है, परंतु दुराशा उनकी असुरों की भ्रंत आशा है कि इंद्रिय सुख से ही हम सुखी होंगे। तो इस मनमना भव मद भक्त उपदेश विशेषकर पुण्यशाली लोग के लिए, इसलिए दो श्लोक के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को निषेध करते असुरिक लोग अतपस्वियों अश्रद्धालु लोगों को इस चरम उपदेश प्रदान करना, ऐसे लोग को इस भक्तिमयी वाणी मत कहो। तो शुद्ध भक्ति क्या है? मनमना सदैव कृष्ण का चिंतन करना। और असुरिक जन संकल्प जैसे ले है कि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे, हम भौतिक नायकों का चिंतन करेंगे। यदि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं तो सचिन का चिंतन होते हैं या अमिताभ का चिंतन होते हैं या मनमोहन सिंह का चिंतन हो या सोनिया गांधी का चिंतन होते हैं, ये सब खबर आते हैं पेपर में। सोनिया गांधी क्या बोलते हैं तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तो ये खबर पेपर में छपना चाहिए। कृष्ण जो सोनिया जो बोलते है उससे और क्रौ क्रौ क्रौ बा महात्मपूर्ण है जो कृष्ण कहते हैं। इसलिए हम भगवद गीता का पाठ करते हैं, हम अखबार का पाठ नहीं करते। उसमें क्या है, वो सब बड़े बड़े मूर्खों जो बकवास बोलते हैं वो समाचार बोलते हैं, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए। लेकिन लोग जो संकल्प लिया है कि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे तो बहुत उत्साही है ताजा खबर सुन, और कृष्ण जो कहते हैं जो सदैव ताजा है वो सुनने के लिए उत्साही नहीं, उससे क्या फायदा होता है, भगवद गीता से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है वो 5,000 साल के पहले बोला था तो पांच दिन के पहले वो पेपर जो है कल का पेपर हम फेंकते हैं, और ये 5,000 साल के पहले उससे क्या फायदा होगा? फायदा होता है कि इस समाचार से हमारा शाश्वत कल्याण होता है। सोनिया जो 2 दिन के पहले बोली वो अभी जुना होगा, और कृष्ण जो कहते हैं वो सदैव नहीं होते हैं, क्योंकि सोनिया जो भी है, सोनिया के भी रूप में खास कुछ नहीं है, खाली उदाहरण देता हूँ। तो ये सब बड़ा नेताओं जो कहते हैं तो आज भी उससे किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सबका कल्याण के लिए है। मनमना हमारा कल्याण कैसे हो सकते? केवल इस उपदेश के द्वारा हमारी सब समस्याओं का एक कारण है कृष्ण विस्मृति। कृष्ण को भूलने से हमारे सब समस्याओं का फायदा होता है, और सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण का चिंतन करना और उनकी भक्ति करना। परंतु मूर्ख जन कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए अमिताभ की भक्ति करते हैं, सचिन की भक्ति, शाहरुख खान की भक्ति इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता, भौतिक फायदा भी नहीं होते, और आध्यात्मिक ऐसे लोग तो आध्यात्मिक कथा से बहुत दूर रहते हैं, आध्यात्मिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसे लोग भगवान के मन मना भगवान भक्त मध्याच मेरी याचना करो, कृष्ण कहते हैं, और याचना का मतलब पूजा आराधना। परंतु असुरिक जन कृष्ण की आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, अपितु अपराध करते हैं। आराधना एक शब्द है, उसका विपरीत है अपराध। तो दुर्योधन और शिशुपाल जैसे असुर जो उपस्थित थे 5,000 वर्षों के पहले जब श्री कृष्ण स्वयं प्रकट थे इस भारतवर्ष, तो वे सदैव कृष्ण की निंदा की। और आजकल ऐसे कुछ लोग हैं भारत में भी जो कृष्ण की निंदा के लिए सदैव उत्साही है, ऐसे लोग असुर है। भारत भूमि पुण्य भूमि है, लेकिन पुण्य भूमि भी में भी दुर्योधन भी आया, कंस भी आया, रावण भी आया, तो सब लोग पुण्यशाली नहीं है, और विशेषकर काली काल में ज्यादा लोग असुर है भारत में भी, और कृष्ण को अपराध करते हैं। मध्याज कृष्ण की याचना करना चाहिए और नमस्कारो नमस्कार करना चाहिए। सब जो मंदिर रहते हैं सबका कर्तव्य है, मेरा फर्ज, वो मूवी है नहीं मेरा। हम अभी वृंदावन से आया टैक्सी में और एक DVD था, उसमें वो एक मूवी मेरा फर्ज, तो हमारा फर्ज क्या है? भगवान को दंडवत प्रणाम करना। कुछ लोग आते हैं और देखते हैं ऐसे, खाली देखना नहीं है, पूरा दंडवत करना, और खाली हाथ जोड़ के ऐसा नमस्कार वो भी ठीक नहीं है, पूरा साष्टांग दंडवत करना चाहिए, ऐसे स्वीकार करना चाहिए कि हे पार्थसारथी आप स्वामी है, मैं दास हूं, किंकर हूं। भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करने से शाश्वत कल्याण होते। यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके केवल एक बार भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, भगवान वो प्रणाम करना तो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ऐसे लोग है जो मंदिर नहीं जाते, कृष्ण भक्ति में कुछ रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए हम भगवत गीता लेके घर घर जाकर कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और सबको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बोले प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इसलिए हम जिससे लोग प्रेरणा मिलेंगे कृष्ण का भजन करने के लिए, कृष्ण नाम जपने के लिए, कृष्ण का उपदेश सीखने के लिए, हम घर घर जाके सबको भगवत गीता अर्पण करते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ के कई स्तंभ है जिस पर स्थापित है, मुख्य स्तंभ है हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कल युग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका धाम जाने के लिए। और जिससे हम ये सब भगवत तत्व समझ सकते, इसलिए शास्त्र उपदेश भी सीखना है और सिखाना है, जिसमें भगवत गीता मौलिक है, श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब शास्त्र का उपदेश सीखना और पालन करना सब भक्त के लिए अनिवार्य है। तो ये भगवद गीता का मूल उपदेश यही है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्करु मामे वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसी में, सदैव कृष्ण का चिंतन करना, उनकी भक्ति करना, भक्त सबको भक्त बनाना चाहिए और कृष्ण की सेवा करना, पूजा करना और उनको नमस्कार करना। और इस प्रकार हम कृष्ण की कृपा से हम इस प्रकार कृष्ण के प्रिया बन जाएंगे और हम कृष्ण के पास जाएंगे। असुरिक लोग नहीं चाहते कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को नमस्कार करना, इसलिए वे कृष्ण के विशेष प्रिय नहीं है और भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते। तो भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं इस भौतिक संसार में, ये उपदेश सबको विशेषकर भक्तजनों को वितरण करने के लिए। तो जो भगवान है जो अपना जीवन में इस चरम उपदेश ग्रहण किया है, उनका कर्तव्य है भाग्यहीन जन असुर जन कृष्ण बहिर्मुख जन को इस भगवद गीता उपदेश वितरण कर। लोग जो कृष्ण बहिर्मुख है, कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और अगर कुछ जानते है तो सब उल्टे सिद्ध जानते है। तो भगवद गीता यथारूप का पाठ करने से लोग यथार्थ शिक्षा मिलेंगे, जिससे उनका दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सके। तो खास दिसंबर महीने में भक्तजन विशेष प्रयास करते हैं भगवद गीता वितरण करने में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की तरफ से मेरी विशेष विनंती है खास भक्तजनों से कि आप खास दिसंबर महीने में विशेष प्रयत्न कीजिए दुखी पतित जीवों को भगवद गीता परिवेशन करने, जिससे वे सुखी हो सकेंगे और उनका परम कल्याण हो जाएगा कृष्ण भक्ति में। ये मेरी नम्र विनंती है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो या बोलना है मंतव्य है तो जरा सा अभी बोलिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्रश्न तो माइक नहीं, दूसरा माइक नहीं है क्यों? ठीक है आप बोले। मैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु कहा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु हरिदास और नित्यानंद प्रभु को कहे ऐसी भिक्षा मांग लो घर घर जाकर, सभी लोगों को कहो भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अलग अलग है, अलग अलग है या एक ही है? तो सब एक ही है ये, या फिर भी अलग भी है। यदि हम कृष्ण का भजन कहते हैं तो भजन में नाम भी करना है और कृष्ण शिक्षा लेना भी है। यदि हम नाम लेते हैं वो भजन का मुख्य अंग है और हम शुद्ध नाम कर सकते हैं यदि हम कृष्ण शिक्षा लेते हैं। यदि हम नहीं जानते कृष्ण कौन है, हम हरे कृष्ण कहते हैं और सोचते हैं कि साई बाबा कृष्ण है। कुछ लोग ऐसा है जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं लेकिन उनका गलत फहमी है कि साई बाबा कृष्ण है, वो नाम अपराध होते हैं, तो वो वास्तव नाम भजन नहीं होते। और यदि हम कृष्ण शिक्षा कहते हैं तो जरूर हम साथ साथ भजन के दूसरे अंग जिसमें नाम भजन मुख्य है करेंगे। तो सब एक ही है लेकिन उसमें तीनों में कुछ विशेष, क्या बोलते हैं, विशेष अर्थ है। नाम ही भजन है। भजन में क्या है? श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब भजन है जिसमें इस कलयुग में नाम कृष्ण नाम मुख्य है। तो चैतन्य महाप्रभु नाम को विशेष जड़ देने के लिए कहते हैं भज कृष्ण बोलो कृष्ण। जैसे कि ये इस श्लोक में भी कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्त हो मद्याजी मांग नमस्करो। यदि एक्चुअली चारों का बोलने का जरूरत नहीं था, यदि हम सदैव कृष्ण का चिंतन करेंगे तो वो ही भक्ति है। और यदि हम कृष्ण का चिंतन करेंगे अनुकूल रूप से तो हम जरूर कृष्ण की पूजा करेंगे और उनको नमस्कार करेंगे। लेकिन ये जिससे विषय और स्पष्ट होगा इसलिए कृष्ण चारों को कहते हैं ऐसे काम करो जरूर करो, ऐसे कहते हैं कृष्ण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एक बार कहना काफी था ना, हरे नाम एव केवलम। तो क्यों तीन बार लिखना है? खस जोर देने के लिए और आचार्यों का विश्लेषण है कि पहली बार कर्म मार्ग को वारण करना, दूसरी बार ज्ञान मार्ग को वारण करना और तीसरी बार योग मार्ग को वारण करना। इसका मतलब हर नाम एव केवलम, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, केवल हरि नाम से इस कलि युग में कृष्ण प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री राधा पात सरती ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।